na tangkadan niyo ang mataan at sumiataban niyo api antunaa na mataan arkwala so ikalimaon bagi, gur ko rasol, gur ko mga tunganay niyan, gusto mga ilo, gusto mga miskin, gusto plealayag, uskano na piyaratyaya niyo so Allah, gusto initurun nami, kuuripan nami, kualungan o kaya pakasanggaya o untol aguso ribat. Aalungan a kaya pakatumuudua, kaya pakatumuudua pagtaw sa Badr. Naswala si iku langwan taman nag-uusian. Guwani nasisiikan ko sabala ko balintad amarani sa Madina. Nasisisiran ko sabala ko balintad amawatan sa Madina. Naso isa kalalakawan ang mga padagang nasisiiko kababaan niyo na o mipasada ka no sa kaptalabuk. Iyo na pendurat ka no din ko pasad na ugaid na kagiaadin ang kapakapunggulalan. Pakapunggulalan wala asuguan ang miyatangkad ang mapunggulala kaantik na ang kaungkir o tao amyungkir kuryan o marayag akarina kuantik na akaparatyaya o tao amyaratyaya kuryan o marayag akarina na mataan na swalla na titu at papakanag ang matao. Guwani na pakiilayr ka no, pupakiilayr ka siran o Allah ko katuturugar ka amay to siran na upama ka piyakiilay niyan ka siran amadakal siran na mataan akalapan ka no, gumataan na di ka no magayunayon ko gulaulaan na ugay na swalla na migay sa kalilintad. Mataanas ka niyan na katawan yan susisi ko mga rarbo. Nagwani na pupaki ilay niyan kanu siran ko masaak kya paka tumu niyo. Amayto akailayan niyo kiran na mayto akailayan rakano. Kagaya adin apka gulaulaan. Adin apaka panggulalanan o Allah asugwan na miyatangkad ama panggulawla na si ibu kanduda ko pakanduda ko Allah suma panggulawla. Hay miyamaratyaya, igira adin amini tumuniyo asagurumpong, minitumuniyo asagurumpong ada pamaratyaya na pakatanaan niyo gutatadminiyo swalla sa madakal kaangkano makadag. Guunutin niyo swalla gususuguyan, gudikano suran-surang, kakalalapang kano gumamadaso bagriyo, gupentang kano kamataan na swalla na babid o mga papantang. Gudinyo suwa so siran aluminyo siran ko mga ingdiran sa kapangandag, gukapakilaylayin ko mga manusia, gupangalang siran kulalan ko Allah, naswala si iko, giiran gulaulaan na katawan yan. Nagwani napiparasan kiran o syaitan sumagal bukiran gupitero iyan ada apakadagrakano sa alungan na iko mga manusia gumataan na sakan ilumilinding rakano na kagia makamantaya suduwa ka sa gurumpong na miya ngundud ko talikudan yan sa pitero iyan ang mataan na sakan na angya sa kurkano ka mataan na sakan na pupkailay kailay akan sudinyo pupkailay mataan na sakan na ikilakakan swalla kaswalla na mailuti kapanik. Guwani nagitero uno mga munapik gusto siran at katataguan sa mga sumanga puso iran sa gdemen amia ka ikmat ko siranaya so agamairan na sa din sa sumarig ko Allah na mataanas wala na mabagr amaungangan. Na umailing ka so masa akatangana umamalaikat kuniawa o da pamaratiaya apruruntay niran so mga parasiran gusto mga likudiran nagiran teroon at taamin niyo so siksa ap katutong. Taamin niyo so siksa apakatutong. Gito man na sabab ko minyo na umanga lima niyo adusa kamataanas wala na kena abal sa limbut ko mga oripan niyan. Lagi do suwa-suwai o pagtaw o peraon gusto miyaw na aniran ada iran paratiaya so mga ayat wala na siniksasiran o Allah sabab ko mga dusairan mataanas wala na mabagar amailot ikapaniksa. Gito man na sabab sa mataanas wala na din yan pagalinan so limo a ini pangalimu yan o pagtaw taman sa diran alinan so sisi ko mga ginawairan kamataanas wala na pakanag ang matao. Lagi duswaswa o pagtaw o peraon gusto siran amyaw na aniran a piyakambukagiran so mga ayat o kad na aniran na bininasami siran sabab ko mga dusairan na inildami so pagtaw o peraon katanan siran mga derwaka. Mataan na mi karatarata ko mga binatang si ikwala so siran amya mangungkir na siran na di pumaratiaya. Siran so mini pesada ka kiran orian yan na pemberengkas niran so pasadiran ka pasadiran ko uman siran makipusada asiran na disiran penanggila. Na umapagus ka siran ko kambunuay na baluyang ka siran at tuma ko tau apakatundug kiran ka aniran katadmi. Na amay ka ikawa, na amay ka ikawan ka ko pagtaw so kandurat. Na bukain ka kiran so pasad sa mapayag mata na swalla na dinian kebayaan so mamakadurata. Mamakadudurata. Na didin tengkapa o siran ada pamarati aya obasiran mia kalipos mataana siran nadiran kalipos na tiagerini usiran sa sadin sa kegegeni wa begergu pedun so katiagera ko mga kuda ami pengangalak yo to ko riduay wallah gu riduay niyo gu sumanga ped asala ka ukiran adini usiran katawana so wallah imata ukiran sadin sa manggesto niyo api anto na asi kulalan wallah na kituman rekano sa tarutop so balasian askano na dikano kesalimbutan na oramig siran ko kalilintad na ramig kaun mambu gu sariging ka so wallah mataan askanian so pakanag amatao na ubayiran kabaya e kalimpangairan ka na mataan angkusangka wallah sekanian so ini beger ian reka so tabang sekanian so ini beger ian reka so tabang ian gusumya marat yaya gupia ka ke kalaya mayan so mga puso iran api ang geston ka sunganin azisi ko lupa langon na din ka mapaka kalayama so mga puso iran na ugay na so wallah e miyakapagayo na yun kiran mata naskanian na mabugr amaungangan hey nabi aangkusan ka hey nabi aangkusan ka wallah gusto tao amyuno terka amyamaratiaya hey nabi piisen ka kung niya maratiaya so kapaking bunway o adnerkano a 20 ang mga papantang na pakapagsiran sa 2 gatos na o adnerkano ang mga gatos na pakapagsiran sa sanggibu kas kusiran ada pamaratiaya sabab sa mataan asiran na pagtaw ada mga sabutiran imanto na piyaka kapangkan wallah kakatawan yan ang mataan ang matatagurkan so kalubay na uwadin ang magato sa mga papantang na pakapagsiran sa 2 gatos na uwadin rekano ang sanggibu na pakapagsiran sa 2 gibu sa sabab sa idin kwalla kaswalla na bebid o tabangyan sa mga papantang. Da mapatot ko nabi ibadin akuan yan ko mga biyag aon sa ginawa taman sa di makapagas ko lupa kabayaan niyo so kebayaan niyo so parayasan ko dunia. Naswala na kebayaan niyan amang bagian niyo so akhirat. Naswala na mabager atau amaungangan. Uda so kita bepungku Allah amia una na kesugat kanu din sabab ko kinwa niyo asik sa amala. Na kang kanu ko miyataba niyo ahalal amapia. Bukalak niyo so Allah. Mataan na swalla na manapi ang makalimuon. Hey nabi, terwang ka ko tau asisi sa tangan niyo ang mga biyag na uwadin katawan wala ang matatago ko mga puso iyo ang mapia na magang kanunian sa mapia adi sumiakwar ka nugu pinapiang kanunian. Kas wala na manapi ang makalimuon na ukabayairan so kanduratiran reka na sabnar adiuratiran swalla guwani na piyaki deagyan reka siran na swalla na matao ang maungangan. Mataan na siran amia maratiaya gu ginataniran sa mga derpairan gu ini panaguntamaniran sa mga tamukiran gu sa mga ginawairan si ikulalan wallah gu susiran asumian dikiran gu tumiabangkiran ku nabi nasiran man na susabed kiran ni mga wali ko sabed na sumia maratiaya a deiran ganati sa mga derpairan na deakipantag yuko kapang wali ikiran amay tubutaman sa disiran tumugalin na upang nisiran rekano sa tabang makapantag kuagaman na paliugat rekano so katabang ikiran. Inunta aya iran kesugat so pagtaw aadin na pasadiyo agusiran na so Allah na pagilay niyan so giinyong gulaulaan na susiran ada pamaratiayan na susabad kiran imanga wali ko sabad. Udin niyo tong gulaulaan na kataguan sa samok solo pagu kapaminasa amala. Na sumya maratiaya gumya manugalin gumya ma naguntaman ko Allah ko lalan wallah guso siran asumyan dikiran gutumya bangkiran nasiran man nasiran sumya maratiaya atitu na aden abagianiran amaap ko gupag per amapia na sumya maratiaya ko orianian gumya manugalin gupediu amia managuntaman nasiran man napediu na so tutunganaya na so sabed kiran ilebi wali ko sabed si ko kita bolla mataan na so Allah na sulangwan tama nakatawanian. Sura Al-Tauba, Al-Bara'at. Yei so kya barangkasa o pasad apuun kwalla gususugu yan, si kusiran ay nipasadayo ko mga pananakuto. Na dalakaw ka no ko lupa kay mga musrik. Sapat ulan, gutang kada niyo ang mataan as kano na di niyo kalipos susiksa wala gumataan as wala na pakaituon yan sa mga kapir. Na piyakalangkap apun ko Allah gususuguyan ko mga manusia ko alungan na kapnaik haji amala ang mataan at tipod wala so pasad ko mga pananakuto gutipod usuguyan na utawbat ka no na gito'y mapiyar ka no na utalikod ka no na tangkada niyo ang mataan as kano na dinyo kapalaguyan so siksa wala na panutulang ka kusiran ada pamaratiaya so siksa amalipedes. Inunta so siran ay nipasadayo kung mga pananako to orian yan na kurangiran rekano amay tubo. Guda at yabangan niran asurang rekano ay sabu na tarutupan niyo kiran so diyan di kiran taman ko waktu iran ama pupunto. Mataan na swala na kababayaan yan so kipananangila na amay kamay po sa mga ulan-ulan na kipagadatan na bunuwa niyo sa mga pananako to. Api andin yung siran matunggu, pamiyagan yung siran, gu terungkuan yung siran, gu pamagayanin yung siran ko umani pagukitan, na utawbat siran gu itindigiran sa so sambayang, gu tunay niran sa so zakat na gikasin niyo sa so lalaniran, mataan sa wala na manapi ang makalimun. Na amay kaadin na sa kataw apad ko mga musrik ang manarigir ka na pakasarigan ka taman sa pamakinig niyan so katero wala orian niyan na sampayin ka sa kanyan gu pakasarigan. Gito man na sabab sa mata na siran na pagtaw adi mga tatao. Ando man aya ikakapatot kakapatot kung mga pananako to o diyan di si kwala gusik ko suguyan inunta so siran na ini diyan di iyo si isa Masjid al-Haram. Na sa din sa kapag iinuntulan ni Rankano na pag iinuntulan ninyo siran mambu mata na swala na kububayaan niyan so kipananangila. Na ando man aya ikapakipusa da iyo kiran umapagiskan wiran na diran kano pagilain kapelulot gu kapesada kapepasada ipsuwetiran kano sa mga ngariran na sumasangka sa mga puso iran kasu kadaklang kiran na mga sungklid ini pamasairan sa mga ayat wala sa arga amay to gumiyang alang siran kulalan kanian mataan na siran na makararata na miya karatarata sa pinggulaw layran diran pagilain ko miyaratiaya so kapululot gu kapupasada na siran man na siran sa mga malawani na utawbat siran gu itindigiran sa sambayang gu tunay niran sa zakat na mga pagarinyo siran ku agama na pupagagusay nami sa mga ayat ko pagtaw ang mga tatao na ubarang kasairan sa mga sapairan ko orian o kya pakinggiyan di iran gu papaawingan niran sa agaman yun na pakimbunway kano kung mga nakuda ko kongker mataan na siran na daaki pantagkiran o mga sapa kansiran makagnak. Inukano di pakipumbunuhay ko pagtawa si ukiran sa mga sapairan. Piagngat-ngatan yan kapakawairan ko rasol gusiran na piangurawan kanwiran kupaganay akyaukitan inunyo siran kelekan na swalla ipatot ay kelek iyo skanian o skano nakipaparatiaya. Pakimbunuhay kan ukiran kasiksaan siran wala sa pungulalan kung mga barokan yung pakaitunian siran gut tebengang kanunian sa kadeg kiran gu pakapian yan sa mga rarbu pagtaw aki paparatiaya. Gupagilangan niyan sa utag ko mga puso iran, napakataubatan wala sa tao akabayayan kas wala na matao ang maungangan. Banyot tiangkap sa ipundiray nun kano, ang katukawi wala sa siranuto, so siranuto ang may magiklas ko kaya prangilan, gudasiran ko sa salakok wala, gususuguyan, gusumya maratiya sa mga panarigan, nas wala na kaipian sugiin yung gulaulaan. Na de mapatot ko mga pananako to, so kaptenusa iran ko mga masjid wala. Sasaksian niran sa mga ginawairan ku kongkir, siran man na miyay lang sa mga galbukiran na sunaraka na siran na siran tatap siran nun. Ayabu apatot aptenus ko mga masjid wala na sutaw api aratiayan niyan sa wala. Guswalong anong maori, gu initindigyan sa sambayang gu tiyunay niyan sa zakat. Guda ini kalakian ang inuntas wala na matatangkad asiran man ikabaloy aapad ko miya maka kedeg saun tol. Inun yung baluya so kapaka inuma, kapupaka inuma ko numanaik gusto kaptenu sa ko Masjidil Haram alagid utaw aparat piyarat yayan yan sa wallah gusto alungan na maure gumiya naguntaman si ko lalan wallah. Disiran magisin si ko wallah kas wallah na din yan puna naon so pagtaw ang mga darwaka. So miya marat yaya gumiya manugalin sa ingat gu inipanaguntaman niran ko lalan wallah sa so, mga tamukiran gusto mga ginawairan imala ipangkatan ko Allah. Nasiran man nasiran sa pumakaslang sa maliwanag. Pupanutulan siran o kadna niran sa limo apuun rekan yan. Kukasusuat, kasusuat, gumanga sorga aadin abagyan niran ro o akapipiagin nawa atatap. Makakal siran no sadayon sadayon. Mataan aswalla, mataan aswalla na adin asisir kanyan abalas amala. Hay mi amaratiaya, dinyo kuwa sa mga loksiyo gusto mga pagarin niyo ang mga panarigan ka amay ka matumuiran su kaungkir kaungkir adi su kaparatiaya na sa din sa manarigiran apadrukano na siran su da pamaginuntulan. Terwang ka aso mga loksiyo gusto mga watayo, gusto mga pagarin niyo, gusto mga karuman niyo, gusto mga tunganin niyo, gusto mga tamok amyasokat niyo, gusto dagangan ay kawan niyo so kalpas o wakto niyan gusto mga darpa masuswat ka noro na matumuyos adis wala gusto suguyan gusto kaprang si kulalan kanyan na nayawan niyo na nayawan niyo taman sa italing umawala so suguyan niyan asik sa ko kaswala na din yan turuon so pagtawa mga sungklid sabun sa benar at iabangan kano wala si ko mga tumuan tumuan amadakal guswalungan ang kiaprang sa hunain guwani na miyaswat kano o kadakal niyo na daminin gayon niyan kano aguna amay tubo gupya kasimpi terkano o lupa so kauladiyan uriyan niyan na tumialikod kano a pumalugi uriyan niyan na inuturon wala so katatanayan si ko suguyan gusi kumiyamaratiya gutumiron sa mga tantara ang mga malaikat adani siran maylang gusiniksayan so siran ada pamaratiya nagyut ito'y balas o balas ko mga kaper. O riyan, napakataubatan na wala ko kay pos otos o tao a kabayanian, kas wala na manapi ang makalimun. Hey, miya maratiaya, mataan na sa mga pananakoto na marsik na disiran pagubay ko Masjidil Haram. O riyan na ungkai, ragun niyaran, kiabarangkasa o pasad, na uban niyo kakawanan so kamiskin na magang kano wala sa kakayaan yan o kabayayan. Mataan na sa wala na matao o amaungangan. Pakimbunway kanokiran adi mapaparatiaya. Kwalla, gusualungan amauri. Gudiran, isapar so inisapar wala gususuguyan. Gudisiran magukit ko o kitab benar. Apad ko siran nabigan ko kitab. Taman sa disiran magay sa buis. Sa katanganaan asiran na pasiunot siran. Na Peter o mga Yahudi aso Uzair na watao wala. Gupiter o mga Christian aso Almasi na watao wala. Dito man so katiruiran ko mga ngariran a ipananayan niran ko katir usiran na depan maratiaya. Gua ni pimurkaan siran wallah andaman na ikap pamukagiran. Kinuwairan sa mga ulama kiran gusto mga barasing bakiran ang mga katuhanan na salakaw ko Allah gusto almasi awataw Maryam ada ini suku kiran arwar ko kasing bairan ko Allah Tuhan na isa-isa at Tuhan na isa-isa da Tuhan na inuntas kanyan sutis kanyan mawatan ko ipsa ko tuiranon kabayaan niran so kapadengairan ko sindaw Allah aging gulalan ko mga ngariran na di pangunot Allah inuntan na tarotopan niyan so sindaw niyan apiapan di kabaya o mga kapir. Skanyan so Allah asibuyan so suguyan na rakis o turuan gusto agama abunar ka pakiumbawa niyan nun so mga agama sa kalangulangwan niyan apia di kabaya o mga pananakuto. Hey miya maratiaya, mataan na madakal ko mga ulama, ko mga Yahudi, gusto mga ulama, ko mga Christian, ang mataan na pag-rabniran sa mga tamo ko mga manusia sa diuntol, pangalang siran ko lalan o Allah. Nasusiran at panimuuniran sa bulawan na gusto, agupirak na diran o to, ngastoon ko lalan o Allah na panutulang kakiran so siksa amalipadis. Si kualungan at pakalanggaan o to ko apoy, ko jahanam, na ipamirin sa auto ko mga benengiran gusto mga kilidiran gusto mga likodiran terungkiran na giyaya sa piyani mo iyoar ko mga ginaway niyo giyaya sa piyani mo iyoar ko mga ginawa niyo na tamin niyo sa piyani mo iyo Mataan na sa itong ano mga ulan-ulan ko sa Ragun. Siku wala na sa pulo agudwa ulan. Siku kitab wala siku alungan aki adnan yan ko mga langit agusulupa. Adn na pa dun apata ulan aki pagadatan. Gito man sa okit auntol na dinuroom din sa a. So mga ginawa niyo napakimbunway ka no kung mga pananako to. Langon, lagid o giiran rakano ka pakimbunway langon. Natangkadan niyo ang matanas wala na babido tabang yan so kipanananggila. Matanas so kapaka uri ako kasla kumuharam. Matanas so kapaka uri ako kasla kumuharam si ko sapar na pakauman ko ung kaungkir. Pakisaba pun kapakadagusira na miya mangungkir. Upakay ni rano to ko saragun na ipsepare rano to ko isaragun. Kapakayunan ni rano ko iton. Itungan o inisapar wala na pakay ni rano so inisapar parwala piperasan kiran sumarata ko mga galbukiran na swala na din yan pungguna naon so pagtaw ang mga kaper. Hey mga maratiaya, ino kanwa iya igira at piteror kanwa masurong kanwa ko kambunwa isi ikulalan wala na baka no din umpulak ko lupa. Ino kanwa kaswat ko kawiyag-wiyag ko dunia adis wakhirat. Nada ko parayasan ko kawiyag-wiyag ko dunia ko kipapantagian ko akhirat inunta na miya kay tuito. O di kanwa surong ko kambunwa nuway na siksa ang kanu Allah sa siksa amali pedes kusimbi sa pagtaw asala kaur kanu na dami binasa niyo ron amay tubo na swalla na sulangwan tama na gausian o din niyo tabangi so rasol na sabnar at iabangan sa kanya no Allah guwa niya pakawan o siran ada pamaratiaya a ikadua ko dua guwa ni asisisiran a dua ko liang a Jabal Tor na sa mauto na giinyan teroon ko pedian aso Abu Bakar adika pembuko kam mataan na swalla na babi ta so tabangian na piyakaturunun wala so itatana yan gutiabangan yan sa mga tantara adan yung maylay gubielo yan so katero usiran ada pamaratiaya ang mababa na so katero wala na gito ay mapuro na so wala na mabagar ang maungangan. Sorong kanon kukambunway makap sa mapanad gu panaguntaman niyo sa mga tamo kiyo gu sa mga ginawa niyo si kulalan wala gito man imapiyar kano os kano na katawin niyo. Uwadin aparayasan na kataban amarani gusop lalakaw na mateng ka na magunot siran ka din na ugay na piyakawatan kiran ulalan amalayat na sepasiran din ko Allah sa umiakagaga kami na miyapad kami niyo din aluminyo. Minasaan niran sa mga ginawairan na swalla na katawan niya na mata na siran na titua ang mga bukag. Pimapan ka wala. Ando sabab ikya idinin ka kiran taman sa mapayagra ka susiran aming mataan gu katukawan ka sa mga bukag. Dar ka apang ni sa idin susiran aming maratiaya ko la gu swalongan na maure sa bairan di mapayrandi panaguntamanin sa mga tamukiran gu sa mga ginamayran na swalla na katawan yan suki panananggila. Ayabu apang nirka sa idin ko katalimbagak na susiran adi mapaparatiaya ko la gu swalongan na maure gu sumisang ka. So mga posuiran na siran na matataap siran ko kasasangka iran. Na umiabaya siran lumiyo na pitiagaran iran din sa bagar na ugaid na da kabaya wala sa so kapakaliwiran na piyaka pamukulian siran na adin amitero sa talimbagag kano apad umitatalimbagag. Umiapad siran kano lumiyo na da kiumaniran. The kumani ran rekano arwar sa kebinasa gu pelagusak ni ran den so pagletan niyo ka. Kaip mbebenug kanu ran sa samok gu adin amatatagur kano apaka penurimanan ni ran na swalla na katawan yan so mga darwaka. Sabun-sabunar aping mbebenug iran so samok gua ni gu piklikli diran reka so mga bitiara taman sa miya kauma so benar gu miya payag so suguan wala asiran na ikagugwa diran na adin apad kiran agi itero sa idi ini akong ka ko katilimbaga ko di akong ka penguluga ko dusa paguluga ko dusa tanudan ka miyaulug siran ko dusa na mataan so naraka jahanam na katatangkalan niyan din so mga kaper. Umasugat ka amapian na ikarata aginawairan na umasugat ka tiuba na turunan niran. Turuniran asabnar amya katumang kami kugalb kami guwani na tumalikod siran asiran na kebubaya. Terwang ka ade din akisugat kami arawar ko. Ini masad wala abagian nami. Sekanian ipenarigan nami na swalla isarigi umya maratiaya. Terwang ka ade penayaw niyor kami arawar ko isa kudua mapiak kapakataban udina kasasahid. Nas kami nananayon na mirkano so kasugatar kano Allah asiksa apun guhadapan yan udinang gulalan ko mga barokan nami. Nananayaw kano kamata na pad kami niyo akinanayaw. Terwang ka pumamagay kano sa unot ay odi na tagal din akatarima apun kano mataanas kano na miyabali kano apagtawa mga sungklid. Nadaam ya kagendawali kiran ko katarima akiran o ipamamagiran arwar sa mataan na siran na dayran para tiaya aswala gusto suguyan. Udiran ipunggulalan sa sambayang o disiran kibubukal. Gudisiran pumamagay o disiran maguguwad. Naubar ka makabiray sa mga tamok iran sa gusto mga wata iran. Aya din akabaya wala na anon misabab akasiksaan yan kiran. Si ko kawiyaguyag ko dunya an makalis sa mga niyawairan ko diran kapaparatiaya. Nagisiran sepak wala sa mataan apad yusiran din akena aban yusiran pad na ugaid na siran na pagtaw apa pangalak. Ugaid na siran na pagtaw apa pangalak. Umakataon siran sa kalindungan o di na mga liang o di na kasulkan na magapas siran nun dan asiran nag-isiran manisakay. Na adin apadkiran ataw agiikan yan sumanan ka makapantag kung mga sidak, makapantag kung mga sadkan na o kabgi siran nun na maswat siran na o di siran nun kabgi na samoto na siran na gani-ganin siran na o pamakamataan na siran na miaswat siran ko inibigay kiran wala agususuguyen guiran pitero ak Kaangkusan kami o Allah, magang kami din wala ko, kakayaan yan, gusto suguyan, mataan as kami nas subus wala ipapangarapan na nami, nagyuto'y mapyakiran. So mga zakat na ayabu kibagyan nun na so kamarmaran, gusto mga miskin, gusto mga gumagalabukon, gusto pelayaman sa mga posiran ko benar. Gusto kauripan gusto adin amang abayadan yan gusto si ikulalan wala gugi imlayalayag miyakawang sa lalan paliugat apun ko Allah na so Allah na matawa maungangan napad kiran so siran pringasaan nilan so nabi gugiran tiro naskania na panananggila teruang ka panananggila sa mapiabagyan niyo aparatian yan so Allah gububenar niyan so miyamarateya gulimo kusiran a miyamarateya apad arkano na so siran a pringas ako sugu Allah na adna bagyan niran asiksa malipedes gisiran arkano sepa ku Allah kaangkano iran maswat so Allah aswala gusto suguyen ipatot apsuswat niran o siran na kipaparatyaya. Bayran di katawi ang mataan na yan asadin sa sumurang ko. Allah gusto suguyen na mataan na bagyan niyan su apoy ku jahannam sa matatap roog yuto su kahinaan amala. Ipkawan o mga munapik o baadin amiturun ang makapantag kiran asura. Mapayag yan kiran sa sisi ko mga puso iran. Teruang ka sagu Ulakano din sindag. Kamatanas wala na pakagmaw niyan so ipkawan niyo uba mapayag. Na ibat o isiing kasiran na pteruniran din as kami nagyibu agiemi kapagi kayat gu kangita-gita. Teruang kaabas wala gusto mga ayat yan gusto suguyan edi niyo pagsausawon. Di kano din pamitwa sabnar amyong kirkano ko urian o paratiyayan niyo o napiyami so sabadr kano nasiksaan nami so sabad. Sabab sa mataan na siran na miyabaloy siran ang mga baradusa. So mga munapik, ang mga mama, gusto mga munapik, ang mga babay na so sabad kiran na padko sabad. Ipsugwiran sa maratago, ipsapar, iran sa mapiyago, gagamakan niran, ang mga limayran kadisiran pumumagay. Piyakalipatan niran sa Allah na piyakalipatan siran mambu o Allah. Mataan na so mga munapik na siran sa mga pasik. Inidiyendi o Allah ko mga munapik, ang mga mama, gusto mga munapik, ang mga bubay, gusto mga kaper, so apoy ko jahannam. Makakakal siran nun gito, ikabulusan niran na pimurkaan siran wala, guadin abagyan niran asik sa atatap. Lagi do siran amyaw na anyo, amyabaloy siran alabi amabagr adiskano, gumadakli mga tamok, gumanga wata adiskano, nasyawitan niran so kipantagiran, nasyawitan niyo mambu so kipantagiran, lagi do kiasawiti o siran amyaw na anyo, ko kipantagiran, gumiyagik gikayat nya gikayat kanu sa kabukeg lagid akyapa gikayatiran. Siran man na mia ilang so mga galbakiran si sa dunia agusi sa akhirat. Nasiran so mia ngalulugi bakiran de makataling umas so tutulan ko mia unaniran. Apagtao Noh, gusto Ad, gusto Samud, gusto pagtao Ibrahim, gusto kibabaling sa Madian, gusto mia nga babaklid, mia kat. Talingo makiran sa mga sugukiran, rakus o mga rarayag akarina na dasiran sa limbuti o Allah na ugaid na siran isumialimbut kong mga ginawairan. Na sumya maratyaya ang mga mama, gusto mga maratyaya ang mga babay na susabod kiran na mga panarigan o sabod. Ipsuguiran sumapia, gu ipsapariran sumarata, gu iptinigiran susambayang gu tunay niran suzakat, gu pangunutan niran suwala, gu susuguyan. Siran man, inikalimu siran din wala. Mataan aswala na mabagr amaungangan. Dinian dian wala sumya maratyaya ang mga mama, gusto mga maratyaya ang mga bubay sa mga surga at pamangundes ko kababanian sa mga lawasay. Makakakalsiran roo gumanga darpa ang mga pipiasi ko mga surga at tatap. Gukasusuat apuun ko Allah. Alawan roopan gituman naskanian suda agamala. Hey Nabi, perangang ka sa mga kapir. Agus sa mga munapik. Gupakatagasing kasiran. Darpairan sa naraka jahanam amikarata-rata akabulusan. Gisiran sepak wala sa dairan matiro gusabin-sabnar apiteroiran. So katiro akungkir gumiungkir siran ko urian o kiyang bayuran tangiran ko Allah. Piagengetan iran so kambunweran ko Nabi adiran maparuli na da ay inipawing iranon arwar ko kaya bugikiran wala gusto suguyan ko kakawasaan yan na o taubat siran na mabaloy ang mapia bagyan iran na o talikod siran na siksaan siran wala sa siksa amali pedes si sa dunia gu sa akhirat na da bagyan iran ko lupa panarigan gu tabanga. Na adin apadkiran amyakin diyan di ko Allah sa pitero yan a ibat o bugi kami niyan ko kakayaan niyan na mata na sesad ka kami din. Gumata na mabaloy kami din apad ko mga bilang ataw. Na kagia baganian siran ko kakayaan niyan na inipligtiran ko tumilikod siran asiran na sumasang kasiran. Na inakirian siran ko kapmunapik si ko mga puswiran taman ko walungan aki baratmuan ni ranon sabab ko kaya duratairan ko Allah ko inibigay ranon na pasad gusabab ko kaya pamukagiran. Bayran di katawi amataan aswala na katawan yan so isusol niran. Gusto pamagtungan niran. Gumataan aswala na katawan yan so damangipayag. Sa siran nagiran sudiin sugi ika kakepian ko mia maratiaya makapantag ko mga sadka gusiran ada ka to de ketoniran arwar ko maitu ap kebaugiran na pemagregeniran siran na bedelan wallah so kap pemagregiran gu adna beginiran asiksa amali pedes pengnin kasiran sama ap antawa ading kasiran pengnin sama ap na upangnin kasiran sama ap na makapito polo makasawin na disiran din mapan wala. Gito man na sabab sa mata na siran na inungkir siran wala. Gusto suguyan na swala na din yan pungguna naon so pagtawa mga sungklid. Mia babaya so mita talimbagak sabab ko kinibagak ng kiran talikuda ng sugu wala. Kini bagak niran ko talikudan sa suguwal lagu ini kagwadiran o bayran mi panaguntaman sa mga tamukiran gusto mga ginawairan si ikulalano Allah. Napitiro yan na di ka nupagunot perang ko kakayaw niyan. Terwang ka aswapoy ko naraka jahanam itaral biyamayo upang makasiran na sa sabutairan. Na kalasiran sa maito na sigadsiran sa madakal balas ko niya pasadiran ang mga dusa na upakakasuya ko Allah ko sabad kiran na upakakasuya ka o Allah ko sabad kiran na magudasiran ka makapantag ko kapagunutiran lumiyo ko kaprang na terwang ka adikan urakan din makaunot lumiyo sadayon gudi kanurakan din makaugup makimbunway ko riduway mata anas kano na miyaswat kano ko kauntud ko paganay akiaw kita na uuntud kano din apadu umita talimbagak. Na da sambayangi na daas ang bayanging kakiran a isabu amyata isa dayon sa dayon. Dayon, go di ka tindag ko kuburian mata na siran na inungkiriran sa Allah. Gususuguyan, gumiyati siran ko kasusungklidiran na ubaka mabaraya to mga tamukiran gus mga watairan. Aya din nakabayaw Allah na misaba pro o akasiksaan niyan kiran si sa dunia ko makalius sa mga niyawairan ko mga makalius sa mga niyawairan ko kaong kiriran. Naigira adin ay nituro na sura amia aloy ron a peratiayaan niyo sa Allah guprangkan o apad usuguyan na mangnigir ka sa idin suwadin na mga kakawasaan niyan kiran gutero nila na bagakan kaming ka kaan kami mabaloy apad kumitatalim bagak. Nya swat siran sa kita tapi iran komite talim begak na nya parkat sa mga puso iran na siran na disiran pemaka sabut. Ugaid na susugu, gusto mia marati ay apadiyan na ini perang iran sa mga tamuk iran gusto mga ginawa iran na siran man na bagian iran sa mga pipi agu siran man na siran sa pemakaslang sa maliwanag. Pitiagaran siran wallah sa mga surga ap. Pemangundas ko kababaan yan sa mga lawasaig, makakakal siranon gituman sa daag amala. Namiya kao masop ma pumapupa, mayamituwa, pupamituwa, apad ko mga Arab. Namiya kao masop pumaituwa, apad ko mga Arab, kaansiran kay dine ko katalimbagak. Katalimbagak namiya mang, manguntod siran apya mukaganiran sa wala gususugu yan na kasugat din sa siran amiya mangungkir kiran asik sa amali pedes. Da ko mga lulubay gusup kasakit. Kasakit, gususiran ada katuuniran amap ngestuiran na dusa. Igira miyangu, miyanguyaw siran arko wala gususugu yan. Da ko mipipia ilalan. Kudusa kaswala na manapi ang makalimuon. Guda dusa o siran ay gira a miya katalingo masiran ka kaan kasiran katanggungi. Na pitero ka ada a katuon ko a kitanggung akan rekano. Nang tumialikod siran aso mga matairan na pemanuga sa lo arata ginawa sa diran kapakatuon sa mapunggastuiran. Ayabu aad na lalanon o dusa na susiran a pemangnisiran kakasaidin ko katilimbagak. Asiran na mga kawasa, miyaswat siran sa kitatapiran ko mitatalimbagak na piyarkat wallah sa mga puswiran na siran na di mga tatao.